de vei om verdensrommets enorme dimensjoner. Munnen løper løpsk, og øynene i brand. Du tar med meg inn i noen voldsomme, vidløftige visjoner. Om uendelighet og svarte hål, og Mars sitt svunne vann. Når jeg tenker på de underbara ögonen av dina, på dina vackra händers perfekta fasong, och vad de gör med mig när de möter mina, som en fjäril blir fri från sin tråkiga kokong. Jag tänker på mig stränga och under över alla under att du älskar mig. På min stänga dig och under över alla under att du älskar mig. Formerna dina på brysterna som du när du är engagerad, på de vackra händerna som söker mina kotente blir när du är dejlig alltid rätt. Jag tänker på mig ställ i dig och under över alla under att du älskar mig. Jag tänker på mig ställ i dig och under över alla under att du älskar mig. Jag är förtappt i dig, men likaväl helt fest. Du kan få vad du vill av mig, när som helst. Jag klarar inte att styra mig, jag begär dig. Stay in there.